وما لهم فيهما من شرك او ددئی د پار پزمک و آسمان کی حصہ نشتا دے شرک حصہ شرک برخا دائی مانا دا اس ددی مبدی دا مانا تاؤ پہ جان دلا تد مشرک مانا شے کولے تد مشرکون مانا شے کولے تد اشرکد باب مانا شے کولے شرک مانا حصہ شرک مانا برخا پوشولے او مشرک تا مشرک دا دے وجنوائی چا دا اللہ سر نوری صداران گرزی دا اللہ سر نور برخ والا گرزی دا سڑے زما سا شرک دے دا دے مانا چا دا دا دے سڑی زما سا حصہ دا دا سڑے زما سا شرک دے دا دے سڑی ما سا برخا دا دائی مانا دا قرآن وی وما لهم فیه ما من شرک نشتا دے دا دی دا پارا پا دی ازمک و آسمان کی چا برخا برخا نشتا دے خلق چا وی دا دا برخ خاونداران دی دا دا برخ خاونداران دی بیانی ہی دا شرک دا لپز پا پختو کی مانا کئی د شرک د لفظ مانا کئی پا پختو کی دا دا برخ خاونداران دی اللہ وی وما لهم فیهما من شرک نشتا دے دا پارا پا دے ازمک و آسمان کی برخا اللہ وی برخ نشتا دیوی نجی دا برخ خاونداران دی دا بیانی دا شرک د لفظ مانا کئی دا جی دا برخ خاونداران دی اللہ وی برخ ور کردی دا سب برخ ور کردی دا قبر اولا ورکڑا دے دا قبر خود دیر خلقو دے چا مطلب چرتا یو جریب زمکی دا نو دا خود نور خلقم دا کوری دے چرتا بنگلے دا خود دیر خلقو دا دا سڑے چا وای چا دا سڑے دا دا برخ خاون دے نو دا دے مانا چا دا قبر اشتا کوری اشتا جیداد اشتا دا دے دا مانا کئی نہ نہ دا چوئی چ برخ خدای ور کڑے دا من چ کارو نہ چ اللہ کئ نو دیم کئ دیم کئ ور دئ کم ندی د برخ دا مان دا پوشل خبر مانی کله کله وای جی اللہ ول ورز ور کڑے ورز ورز ول ور کڑے دا اوس د ورز خو زمام شتره دانن ورز دا زمنگم دا ډیرو خلق ورز دا خود دی ورز دا دی دا مانن دا چه خدای اول ورز ور کرده دا نو دا ورز خود لیدرم دا دا خود یو پیرم دا دا خود بادشام دا دا خود یو گدام دا دا غریب سڑیم دا دا وی خدای اول ورز ور کرده دا دا ورز لفظ چه ذکر کئی دا برخ لفظ چه ذکر کئی دا دا خدای پا خدای توب کی ولی حصه مقر رئی دا دی دا مقصد ده دا دینا تا پوسو که خدای اول ورز ور کرده دی سمانه دا ورز و کاکا ستام شتا دے زمام شتا دے او دو ام که ورز دے دا مانا چی پا مشاقت کی واقع دے امیش دا پارا پی ورز دا بیا خستا مرتبه لگا خدا تا من اخکل کل شپر آجی لگا آرام خوکے اگر بیا خستا آرام بو خر آجی نا بیا ستا مرتبه چنگا دا اگر مرتبه چنگا اوچه تا شولا دے وای چی خدای اول ورز ور کلی دا دے مانا دا دا چی دا مخوریس خلق دی د دای په دلبار کې سوال کول دا بیانې هی د قبلې دو ذریعہ ده دا د برخه خاوندانان دي د له ورځ ورکړل دا نو د دیو جنا معرفت د مشتقی دا موقوف ده په معرفت د مبدی باندې د دیو جنا مبدی منګ ذکر کو چاغه ته شرک وای او دا شرک دا مشرکینو چه ده نو دا دو قسم ده یو توای شرک اعتقادی دویم توای شرک فعلی شرک اعتقادی او شرک فعلی شرک اعتقادی ده توای چه اعتقاد دا آغا امورو دا غیر اللہ دا پارا چه آغا امور خاصی پا اللہ پوری دیتا شرک اعتقادی وئی او شرک فعلی دیتا وائی چه دس افعال غیر اللہ لکے چه آغا افعال خاصی اللہ پوری دیتا وائی شرک فعلی د شرک اعتقادی چلور اقسام دی شرک فی العلم دارنگی فی التصرف فی الدعا فی العبادت او هر اولنی چیز د دې دوی می د پارا سبب دی او هر رستنی تفریر پا اولنی باندی یو سڑی اللہ نہ سوا بل چک عالم الغیب گانا ندا سڑے اور پسی نظریہ ساتی جدا متصرف ہم دے او چکر د متصرف عاقدے وہ ساتھ دا سڑے اوت آواز کئی واہ پیر راو رسے گی وہ بابا وہ ولی بزرگ راو رسے گی او چکل دعا او آواز غیر اللہ تا شروع کا نو خوف رجا و محبت چاگی تا عبادت ہوئی خوف ہم داغی نہ کئی رجا ہم داغی نہ کئی محبت ہم داغی سایتی دا شرک اعتقادی چلور قسم دے شرک پھر علم دے توائی چاقیدہ سڑے دا غیر اللہ پا بارک وسا تی چی زما ولی و بزرگ دا بے کل ما یکون و ما کان عالمون سچ مخکی کی گی او کم چی روستا دی پدی من عالم دی او زما حالت دی سر پڑ ندی پوشو لخوا برمانی او دا دی وجنا وی چی پیر پا مشرق کی و مورد پا مغرب کی وی نو پیر با دا مورد دا حال نخبر وی دا واحد صفت دا اللہ دی چه دا غیر اللہ لور کرده ده کراچه کی پیر سے ویو زلیسی او خوزه ده لاسه بیده سکره چاو تیر پیر سے امنان خوی در عجیبه بنده ای کارو که وی پا صبح سرحد که دا مورید پا کور می وور ولگه ده نو لاسه بی او خوزه نو وور بی مر که جاهلان موریدان خوشحالش وی پیر سے خو زمان دیر خپویگی کراچی نہ صبح سرحدینی او دا مورید کور نہ اور وجلش یو مورید راگے پا منڈا منڈا مانی خپل کور تا خپل خج توائی چه خج تز مالا پیر نمانی خود پیر میں دیر زور دے وی زور دے دیر دے پالوان او دا بغداد شای میران او مانی ولی لمنستا دا دیر لوی زور دے پکر دے شا سنگا زور دے دا کراچی نا صبح سرحد کی اور وجنی اگا زنانے چیلتا نیکا زنانا وا چی دے چی دا قرآن او ریدلی و توحید والا وا و توی دا پیر سے دروغ ہوئی پا دے خبر من عقیدہ مساتا او کرشتے وای نا بیگالو لمنگا دوڑای کیو او زبی معلوم کب کرشتے وای لنا بس منگ بم دا پیریو لو منو موری دے خوشحال شو چی زما خزم زما خیل چی پیری قبلی و توائی پیر سی تو بیگال از من میل میں وی چوا پخی آگی ولستای چخوخی وی چی زما چخوخی نوری جی پخی که پای که چر گوا چوا دا گوخن خوخر آگی ور دیر خد نور گوخی تا بسر که خودلی او پخکڑی مخکڑی را وڑا وری جم وی پیر سی اب چی روڑای تکی نا روڑای نخوری موری تے تپوس گئے ول ڈوڑے نخرے اگے ول سیوا زد دروغ جن خل کو ڈوڑے نخر مات ماوت یو چور دابل سکئی اگا زنانو تے پیر سیبا د کراچی نو صبح سرحدین خدا دی ورکا او پدی وری جو کہ دانا نہ یو انچ دا چر گوخ پلت دا گنی نی دا ٹول دروغ وئی چ زدا مور پدا دا مورید پہ حال مانے پوئے گما عالم الغیب دا واحد دا اللہ صفت دے او چوک چه نیکان خلق دا اللہ سر پا دے کی دا صفت اللہ ثابتی دے توائی شرک فی العلم او قرآن کریم پا دے مائن تردید کئی آن باز دسی تیزونا دی چه رب العزت پیغمبرانو تا وحی کرده دا باز دسی تیزونا دی چه اولیاو تا چه الہام کئی خود امور جزیو تو جزی جزی اموری دا اغی الہام ہوتا کئی اغا جدا مسئلہ دا اغا دا اغی پا مشیط و اختیار کی نئی سورة بقرہ دری دیر شایت راوالا وئی علم اقل لکم انی اعلمو غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون ملائکو تا اللہ وئی ما تا استنو ویلی چه پا غیب دا اسمان و ازمو کزو پویگم کمشه چه تاسو خکارکوی و کمشه چه تاسو پتوی پا دیمانی زو پویگم سورت انعام کی رازی دریم نمبر آیات کی او پندوستم کی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ پا پوٹو پخکارو خو اللہ پوی گویالو ما تک سیبون پانزوستم آیات کی وائی او نا پانزوست کی وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو وعندہو مفاتح الغیب دے جملے تلگو گو رائی وعندہو مفاتح الغیب مفاتح مضاف دے غیب مضاف اللہ دے موضاف سر موضاف اللہ نا مبتدا مؤخر دا او عندہو ظرف خبر مقدم دے او چکر تقدیم دا محق و تاخیر راشی مجھ سے پیدا کی حصر پیدا کی خجی دا مبتدا اصل مقام مخ کے رے دا خبر مقام رست رے خبر چ مخ کی شی نو دا دے کے دا حسر مانائی نو دا حسر مانا بدا کیوئی وعندہو مفاتح الغیب خاص دا اللہ سرا خزانے دا غیب دی خاص دا اللہ سرا نو چھ خزانے دا اللہ سرا خاص دا اللہ سرا نو دے سا مطلب دے دا بلچا سدا خزانے گورا نشتا دے دا خزانے دا بلچا سا نشتا دے کہ بدیٹ کی پوئلو شولے نور پسی ہو گورا لا یعلمها الا ہو لا یعلمها الا ہو لا نافیہ الا حرف استثناء کلام کی حصر نشتا لا یعلمها الا ہو گورا پدی خزانو مانی نپوئی گی سوا دلانا اللہ رسی ندی ویلی کہ لا یعلمها الا المرشد دے مائن پوئے گی مگر مرشد پہ پوئے گی پھر پہ پوئے گی دس اللہ ونو بہلا دس وائی لا یعلمها الا ہو نپوئے گی پڑے خزانو مانے سوال اللہ نا ویعلمو ما فی البر والبحر او دا وجو دا لام دے دا دے تمام علم دا اللہ سر دے ما کی عموم دے دا زویل قول دا غیر زویل قول کہ زویل قول لی او کہ غیر زویل قول لی پا بر او پا بحر کے دا دی علم دا اللہ سرہ دے خجی سورت اعراف یوصل اتاتے کے وئی لو کنتو اعلم الغیب لو کنتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اشرف المخلوقات کے دے خدا وئی لو کنتو اعلم الغیب کچھر زب غیب پویدلے لستک سرتو من الخیر ما بڑیر خیر جمع کرے و ما مسن یسو ما دو تکلیف نو ورسید لے لیکن زب غیب نو پویگم ٹک دا خیر میں جمع کرے خو ما دو بڑیر تکالیف رسید لی دی خجی او صورت نمل وس منگ آیات ہوئے ہو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ صورت حجورات چکل ختمی گی آخر کے وائے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض سورت احقاب پنزم آیات نہم آیات کی رازی ما کنتو بدا من الرسل او نبی اعلان ہو کا زن آشنا پیغمبر نیما چکن زمان مخی زمان سال نہیں تیر شوی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ما تدی علم نشته چې بما سکی بتاوس کیږي په خپل مرګ باندې مرم څوک می وژني تاسو حالتم دا پته نشته. سوره مائده یو سل نه کی راضی، یوم یجمع الله الرسل، الله بو ټول پیغمبران را جمع کی، الله بو تو مازا اوجبتم تاسو څه قبول ته شیوا، هغه بو تو لا علم لنا، تمام پیغمبران وي موږ نه پویو، انک انت علام الغیوب، په غیب خو الله ته پویږي بل څوک نه پویږي. حضرت سلیمان علیہ السلام را پریوت یو کال پس، فلما خر را تبینت الجن، سورہ سبا کی راجی 14 آیات کی، کل چی سلیمان علیہ السلام را پریوت، فلما خر را، وہ شل خبر مانی، فلما خر را دلتا دا یو عالم دا یو پیر سا مناظرہ وا، بیٹکی دا چراور دا فلما خر را، نہ عالم مانا اکڑا کل سلیمان علیہ السلام راپرے ہوت، پھر وہی نا راپرے ہوت وہ مانا بنا کے آگے والا خر رہ سب مانا کے اللہ والا مدارک را کا مدارک کی رواس بلما خر رہ تسا کا تھا راپرے ہوت، بلما خر رہ کل سلیمان علیہ السلام راپرے ہوت، تبینت الجن پیران خارشو، اللہ کانو یعلمون الغیب، کچھ رب غیب مانی پیران پویدلے، ما لبیسو پی العذاب المحین، وقت بینوے تیر کڑے پا سخ کار کے، پیران عالم الغیب ندی، پیران چی دی دہت کے جی پیرانو ماما گانو منگل خپل شے راوڑے تاز خپل شے یہ سی دا پیران دیو ماما گان دی پکر دشا، منگ دا پیرانو ماما توب نمانو چی داز منگ ماما گان دی دا ہو گچیر تا ماما ہے تو مشرک ماما ہوئی وہ شل خبر مانی کہ پیرے چیر تا ماما ہے خدا با دا مشرک ماما ہے دا موحید سڑی ماما خونا دے ٹک دا پیران جدا نوالا او انساران جدا نوالا، انسان چرے حیوان ناطق دے او پیرے چرے جسم ناریون یتشکل بیشکال مختلفتن، دا خو جدا جدا نوعی دی او یو نوع دا بل نوعی ماماگان خورین ندی، خو بیغیرت سڑی چی آخر تا ماما وی دا شی بیغیرت دی مشرک وی بیغیرت تا دا مشرک چی تا نظریه نشتا دی مشرک دا عرص نیریگی دا ون ندائیریگی دا گت ندائیریگی دا پیری ندائیریگی دا خاپیری ندائیریگی، نو پیری تا چه ماما وی دا وجه دا یری نا وی وا پیرانو ماما گانو، وشل خبر مانی پیره دا سر از بگن ماما دینا نیم خورایی نا و ناق از بگن ماما گان دی جدا نا وعدا، آن نیکان مخلوق پاگایی که مشتا دی بدانم کشتا دی لکه انسانانو که نیکانم شتا و بدانم شتا، نو پا پیرانو که نیکان و بدان شتا دی خو زمنگ او داغی پا منز که دا خوریتو دا ماماتو مسئله نده، دویم دا پیران و ماماگان و خپل شویه و اخلی مول خپل شویه راوڑای دا دی سڑی دا عقیده چه پیره پا غیب مانی پویگی، پیران عالم الغیب ندی، فلم ما خر تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیبا ما لبیسو فی العذاب المحین، پیران عالم الغیب ندی، او دا مسئلہ با جزی جزی انشاءاللہ منگ بیان کو، منگ با قرآن کی دعوی خیو چا ملائک پا غیب نپوئی گی، منگ با دعوی خیو چا پیغمبران پا غیب نپوئی گی، منگ با دعوی خیو چا بادشاہان پا غیب نپوئی گی، منگ با دعوی خیو چا اولیاء پا غیب نپوئی گی، او منگ با دعوی خیو چا پیران پا غیب نپوئی گی، پا غیب باندے پویدون کے اللہ دے، او دا حصر مسئلہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، دا مسئلہ با ان مکمل ثابتی گی خجی، جو ام قسم شرک دے چاگی تا شرک فی تصرف وی، او تصرف و واقداری دا واحد دا اللہ دا، که تصرف کئی اختیارات کئی دا اللہ کئی، سنگا رب العزت قرآن کی سورت انعام، سورت یونس، سورت احزاب، سورت زمر دی سورتوں کی وای اگر کا الفاظ دو سورتوں جدا جدا دی، خود سورت یونس او دو سورت انعام الفاظ دا دی وَيَمْ سَسْكَ اللَّهَ بِدُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ، اللہ کتا تا ضرر ورسی دا ضرر نشدر کول اللہ سوال اللہ نا، فلا کاشف له اللہ، او دا قانون لے چہ دا ہوا ضمیر دا چہ چاہتا راجے کے نو مخی وے مر جائی، او کمار جا مخی ذکر نہیں نو دیتا ضمیر شان ہوئی، ہوا کے دا قانون دے چہ دا ہوا دا ضمیر با مخی مرجا ذکر ہی، او کمار جا ذکر نہیں ناغی تا ضمیر شان ہوئی، او کچر دا دوان مانے او سڑے او نکی نو دا مکمل تحریب پا قرآن کریم کے سڑے مسلمان دے کافر رہے دس مانے کول و ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف له اللہ، نشت لری کون کہ دے تکلیم مگر بابا دے، اللہ ضمیر مانم بابا دے، دا مکمل تحریب پا قرآن کریم کے دے، دا سڑے مسلمان نہ دا سڑے کافر دے، ولی اللہ ضمیر دلتا ایم سسک اللہ کی لفظ دا اللہ ذکر دے، لفظ دا اللہ دا ضمیر راجے دے، او پلا کاشف له اللہ کچر دا الفاظ دا حصر نشی بے خود دنیا کے دا حصر دا سر الفاظ تا ہے نا، پلا کاشف له اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مشرکین ویلا تا عذاب راوڑا نو اغوی قل اقل لو ان عندي ما تستعجلون به، کزما سره هغه څه چې تاسو په تلوار کړه کوي ما بغل راوړی و، او سورته انعام کې الله وی قل ارئیتم ان اخذ الله سمعکم وابصارکم، خبر راکې چې الله د غوګونو واخلي د غوګونو اوریدو طاقت او د سترګو د لیدلو طاقت، مدس اعلاش ترے چاگل بیر تراؤڑی، ما یفتا اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، کہ رحمت اللہ را کلاو کی چوکی بندولیشی نا، دا دیو جنا دا مسئلہ چو متصرف اللہ دے، قرآن کریم بار بار ذکر کئی او تصرف غیر اللہ لثابت اول دی توائے شرک فی تصرف، او دا سڑے مشرک دے پو شرک فی تصرف سرا، باز ناپو اوائی دا پلان کی پیر سے پو مامانی پنجرہ، دا پلان کی پیر سے پو مامانی لختہ، دا پلان کی پیر سے دا لامنی دا لان دے زما سر دے، پوشو لکھا ورمانی پمائی پنجرا پمائی لخترا مانزی مکمل غوائیما او اغزما مالک دے، متصرف غیر اللہ گنی، دا پلان کی پیر سے دا غید لامن دا لاند لاند زما سر دے، نو مقصد دا ہے جزیغا بلغو نشیم پکر دے شا، نو دا دی وجنا رب العزت پا شرک فی تصرف رد کی، متصرف او واقدار دا اللہ دے، شرک فی دعا دیتا وی آواز چکے اللہ تے کوا، کروان ناس تے غرزی گی پا دے طول سورتنو کی پرید اللہ تے کوا، یو سڑے را غرزی گی و یا پیر را ورسی گی، یا بابا را ورسی گی، یا ولی را ورسی گی، یزما دے یزما بی بی دا وازو نہ کئی، دے سڑی دا اللہ سے صدار پیدا کھا پا دعا کی، اور قرآن کریم کے اللہ پہ تردید کئی قل ارئیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون، کہ اللہ عذاب تراشی قیامت دتا سب غیر اللہ رب علی، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفیہ، سوک تاثر رب علی من اللہ، قل انا ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، من غیر اللہ توازو کو چمن تا نفش رسل زرر پوشل خبر مانی. اور رب العزت و اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایانا یبعثون. دا تاو چه چوک را بلی دا خمبر دی جو اندی ندی پدی نپوی گی چکلا منگو چه تولیشو. دا انبیاء و شان اللہ بیانی انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین. اور رب العزت وائی ومن ادلو سوکٹ گمراہ دے ومن ادلو صغر اسم تفضیل دا آغا سڑینا ولوی گمراہ سوکوی یدعو من دون اللہ چا دا اللہ نا سوا بل چاہتا آواز کی دا لوی گمراہ دے آغا چاہتا آواز کی لا استجیب له سوال نش قبل و تر قیمت پوری او دے دا آغی دا بلن نا خبر دی. دا بل قسم شرک دے چاہے تو شرک فی دعا وے آ دمر دا دعا دو قسم دا یو توائی دعا العبادت دویم توائی دعا المسئلہ. دعا المسئلہ دا مخلوق نا کولے شے ادعو لنا ادعو لنا من ازمون دا پارا سوالو کا پوشو لکھا برمانی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے لتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو یا اخی اے زما اورورا یا باجر ویتن یا اوخیا اے روکے لا تنسنا فی دعائے کا چمن بخبر دعا کی ایر نہ کی دے توائے دعا المسئلہ. او دویم قسم دعا دا کیا گی توائے دعا العبادت دعا العبادت یو سڑے چا تا پریت کئی آواز کئی پا دینیت مانے چا ما تا خیر رسائی شر رسائی دے دعا والعبادت ہوئی. او دعا چا دا یو دعا والحی من الحی الحاضر جو اندے دے جو اندین دعا کئی لانکے زما پار دعا ہوکا. دویم قسم دعا دا حی من الحی الغائب دا غائبانا آواز ہوتا کئی. درم قسم دعا د جواندی د مړی نه را مړی تا आवाज کې و پیر را ورسی و بابا دا خو شرک بل اتفاق ره. دا دویم قسم دعا پوښله خبره مانی. دا دویم قسم دعا چې دا بل قسمه چې دعا د حی من الحی الغائب دا ممنوع ده پوښله خبره مانی. ہاں دعا دا حی من الحی الحاضر دا دو قسم دا یو قسم آگر چا قادر وی ماتحت الاسباب چوتا وی دویم آگر چا قادر نہیں نو چا قادر نہیں نو دا سوال بنتے نکے ہاں که قادری نو سوال تے کولے شی. چلورم قسم شرک دے چاگر دا شرک پیل عبادت وی عبادت خاصد اللہ و دغیر اللہ لوکڑا دی توائی شرک فی العبادت. او قرآن کریم کی زیب زیبان دی ددی تردید رازی عبادت د غیر اللہ ددی تردید رازی سورت یوسف رواڑا ہوئی. سورت یوسف کی دی یوسف علیہ السلام بیان دے خجی دا حضرت یوسف علیہ السلام بیان دے چاگا بیان کئی فکر دے شو سولے اختم آیات کے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انت واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. تاسو عبادت نہ کوئی بغیر اللہ نہ مگر نمونہ دی کہ تاسو لو نمونہ یہ خری استاد پلارانو ما انزل الله بها من سلطان اللہ پہ دلیل نہ را لے گلے ان الحکم الا للہ نرا پہ سلام اگر اللہ پہ اختیار کرا امرا اللہ تعبدو الا ایہ امرا دا مسئلہ دا اولاد غیر اولان دا امرا اللہ حکم کرے دے اللہ تعبدو الا ایہ چلا اللہ نہ بس سوا دا بلچا عبادت نہ کوئی فکر دے شاہ. قرآن ریدن کو ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دفارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتھ اشاعت توحید سنت 61 سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ نس پول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی فون نمبر دے 2217090 دن علاوہ د شرک اعتقادی اقسام او شرک فعلی دے توائے چار افعال چکم د اللہ خاصی اگر سڑے غیر اللہ لکئی دے توائے د شرک فعلی د شرک فعلی او شرک فعلی چرے دا ناروا دے لکت سن کی شرک اعتقادی ناروا دے شرک فعلی چرازی تحلیل دا ما حرم اللہ یو شے حرام دے سڑے پزان حلالی تحریم دا ما احل اللہ یو شے حلال دے سڑے پزور پزان حرامی او پدی کی نظر د غیر اللہ دے سڑے منخ تا کئی شکرانہ کئی د غیر اللہ پنم مانے او قرآن کریم کی رب العزت کی تردید کی الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تاسو یرید فقر نا او تاسو امر کی بے حیائی باندے او قرآن ویا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ دا اللہ دا شاعر و بیزتی مکوئی دا شہر الحرام بیزتی مکوئی وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا دے خلقو اللہ لکم تیزونا ورکڑی دی نو دا غیر اللہ دا پارا پاغی کی تحیسی مقرر کڑی دی پسل اللہ ورکڑی چاروی اللہ ورکڑی غیر اللہ پارا حیسی مقرر کڑی دی دا بابا قلنگ دے دا بابا وہ گئے دے دا والا مقرر کڑی دی نو دا دیو جنا رب العزت تردید کئی پا شرک فعلی باندے شرک فعلی چرے نو دا دی تردید کئی او رب العزت دا شرک فعلی تردید چے کئی نو پا دی شکل مانے کئی چے اللہ کم شے حرام کڑی نو حلال ہوئی ما دایو او اللہ چے کم شے حرام کڑے نگا حلال مگرنائی دا دعا نظر دا اللہ پنم مانی جائز دے خود غیر اللہ پنم مانی بے نکوئی پوشو لے خبر مانی دا دیو جنا مشرکینو چی شرک آو شرک فعلی نو یو قسم شرک داو چی بہیری سائبی وسیلی و حام دا مقرر کڑے وی دا بہیر را دا دے پی با نخورے دے مانے با سورلی نکے کدے چا پسل تا وختو نسوک با تغاگ نکے دا بہیر را سائبا دے و چاروی نمو وسیلہ و حامم دا چاروی نمو او دا بہیری پشان بے گنا او پا شرکی فیلی کی داو چا قتل دا اولاد بے کاو حتی کی دیو سڑی با لس زامن پیدا شو نو لسم زوی بے دخپلو علیہو پو نمان علالاو لکہ دا واقعی بیانی دا عبد المطلب دا عبد المطلب چی لس زامن پیدا شو نو عبداللہ دا علالاو لدو پار روان کو ماما خیلی رالا و تویل دی پا مقابل کی وخ سر خچنه واچوا دی یو وخ سر خچنه واچوا دی دو سر واچوا دی دریو سر هر یو خچنه پا عبداللہ را خود حتی که چه یو کم سل تورسی چه سلو خان سر خچنه واچوا نو سلو خان من خچنه را خود نو سلو خان قربان کلا او عبداللہ برقرار پاتش خجی او پا دے کی اقوال دا مشرکینو دی تو چیزون پا زامن حلال کرو دانگی نظر بے کاؤ دا غیر اللہ پا نم مانے او دا غیر اللہ نظر اگر بے حلال گانا او حلال بے پا دس مرتبہ کی گانا چاگا بے بیانی ثواب گانا لکا وسانہ زمانہ کی یو سڑے او بابا لارشی نو دا غیر اللہ نظر کا مال گئی کا گوڑی کاغذ چر زب ہے کڑی دا ٹول حرام دی نو دا سڑے ال تلاڈ سی اگر غیر اللہ نظر مخری اگر مال گم اچھی بے پلو پوری اتڑی وی جی دام خوردر آوڑا یعنی یو سوابی شے گنی حالان کے نظر دا غیر اللہ دا قرآن کریم کے با پر دیر سورتن کی راش وما اوہلا بہل غیر اللہ جو نظر دا غیر اللہ حرام دے. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ وئی دا فقہا اتفاق دے پا دے باندے کہ او سڑی نظر دا غیر اللہ ہو کہ دا سڑے کافر دے او دا دی خلاف بلا مسئلہ نشتا رے. او پا نظر کی او دری صورتو ندی بعضو کی اتفاق دے بعضو کی اختلاف دے. اولنے صورت دا دے یو سڑی نظر دا غیر اللہ ہو کہ او غیر تعین کا علالے کا دا دا بابا گڑ دے تعین اولو کا والا لے کا دا پا اتفاق سر حرام دے. دویم صورت نظر اکڑا لیکن متعین کڑا نہ دے و زبا کڑا ام نہ دے سڑی توبہ ویستلا بے تاروے واغستا پوشو لکھا برمانی دگا نظر چیکم کڑا دا آگی پا مسلمان چاروے واغستا اللہ پا نمی حلال کا نو دا حلال بل اتفاق دے. یو سڑی نظر دا غیر اللہ کا تعین اندے کڑے لیکن روس تا دا سڑے پوچھے جی دا خو ما غلطی کولا بس توبے ویستنا او بل چاروے واغستا اللہ پا نمی حلال کا دا جائز دے. درم صورت یو سڑی نظر ہو تعین دا نظر ہو کے چپلان کیا چاروے ابے توبہ ویستلا آیا دغ چاروے علالی کی کنا دے مسئلہ کی اختلاف دے. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ وئی والحق ان ھذا ایضا حرام حق دادا چدا چاروے حرام دے زکب نفس نیت من حرامی گی او دسے قول و شاہ عبدالعزیز دہلوی کڑلے پا تفسیر عزیزی کے تفسیر عزیزی کے اول جل سبا 602 یا 610 کی لکھلی دی وما اوہل لغیر اللہ ریعات لان دی دویم سپارہ کی لکھلی دی چی او سڑی نظر دا غیر اللہ وکا منخت دا غیر اللہ پا نم مانے وکڑا اگر کد زب وقت کی نم دا اللہ پہ واغستا لیکن دا نہ حلالے گی و ان مانند خوگ و سگاستا او دغا چیز خود سپی او دا خنزیر پشانا شا لکا سپی او خنزیر چی او سڑے ہوئی دا زب پہ وقت کی جی بسم اللہ اللہ اکبر پہ سپی مانی ویلا یا بسم اللہ اللہ اکبر پہ خنزیر مانا گا نہ حلالے گی و دام نہ حلالے گی. اگر کدی مسئلہ کی اختلاف دے لیکن غور قول شیخ صاحب وائی چا دا دے چا تعین دے کم نظر وکا نو دا تا متعین چیزا آن که توبے استلی لیکن دا حلالی گینا. قرآن کریم ذکر کر یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شعر الحرام پوشو لکھا ورمانی او قرآن کریم پا تحریمات الہیہ ذکر کری دی چه کم چیزو نا اللہ پا نمان اللہ حرام کری دی نو حرام ہو گرنی. سورت مائدی اول سر کی رازی یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو پا احکام پورا والے ہو کئی اوہلت لکم بہیمت الانعام دا چلور اخبو چاروی دا حلال دی الا ما یتلا علیکم مگر آغاز کی بتاسو لستلیشی غیر محل سیدو انتم حرم خکار با نکوئی چی تاسو احرام کل تر لی. دارگی نظر دا اللہ پا نم مانی موحدین نیکان خلق چی دی دی چی نظر کئین دا اللہ پا نم مانی بیا کئی. قرآن کریم سورت حج کی را ذکر کئی ثم لیقضوا تفثهم بید دا خلق غلام بی غخیری رزان نلری کی ولیوفو نزورهم او دا خلق دی نظرونو مکمل پوروالی وکی پوشل خبر مانی دا نظرونو پوروالی دی وکی ولی اپو نظورهم نو نظر چه دی منختا دا دا اللہ پا نمانی دا درستا آن حدیث پاک رازی چه دا خوید بخیل سڑی دی اللہ که دسی کار دیو کلون زبا غوائی علال کما نو دا خودی سا شرطون ولی لگه وای علال کا اللہ پا خپل غستا کارو کی او کوی نکنو زا زور خو بینشتا دا اللہ سر شرطون منگ دا شرطون چک دی نو دا دا بخیل سڑی علامه دا نو نظر او منختا آنکه یو سڑه که دا اللہ پر نم دا جائز دا خو قانون پا دی که دا دے چه کم نظر او منختا دی وکڑا نو دا نظر او منختا او پخپل نخوری ستا اولاد بے نخوری مالدار خلق بے نخوری دا با نظر او منختا با غریبانان او مسکنان خلق خوری نو نظر یو د الله په نوم دی یو د غیر الله په نوم نظر د غیر الله په نوم دا حرام دی نظر د الله په نوم دا جایز دی ثواب هر چا ته بخي بخلی شي لیکن نظر د الله په نوم معنی کې او نظر د غیر الله قران کریم کې وما اوهل به لغیر الله دا بار بار راغله چې دا حرام دی او په محرمات قطعیو کې دی تر دې پوری تذکرہ کیا خون دروازه وای فذابه مشرکن یو سړی د غیر الله په نوم باندې ذبح کړل سړی کافر دی والمذبوحه میتتن او کمال چلال کا غمردار دی او امراته باینتن خذ بالطلاق شلا خلاصه کلام ناس وی حاصل د خبر داده چې بردن توام به مقابر ناروا و ناجایز است چوڑل دا خوراکون مقبرو دا ناروا دی دا ناجائز دی دا دیو جناب بحر الرائق لکلی دی وما یون قلو الى زرائع الاولیاء الکرام من الزیت والشمع والدرائم والدنانیر فهو بالاجماع حرامن آغت چوڑے کی گی دا نیکان و خلق و قبرون تا یعنی تیل دارنگی ڈیوی او روپی اشرفی دا پا اجماع دا علماء من دا حرام دی دا نجائز دی خجی نو پا اولنو ڈلو کی یو ڈلو چاگی تا مشرکین ویلے کی دا او منگ دا مشرکینو اگا مبدا ذکر کلا چی شرک دی ورپسی اگا شرک منگ شرک اعتقادی شرک فعلی ذکر کلا شرک اعتقادی چلور قسمہ او شرک فعلی کی دو قسمونو چه تحلیل لما حرم اللہ او تحریم لما احل اللہ و نظر دا غیر اللہ دا چیزنو باقی مشرکین سو قسم مشرکین دی دا چلور قسم مشرکین دی مشرکین بالعباد الصالحین یو مشرکین بالملائک مشرکین بالجن او مشرکین بالکواکب دا څلور قسم مشرکین دي او ان شاء الله الرحمن چې پاینده درس کې د دې وضاحت کوم د مشرکین وضاحت کوم چې مشرکین د لکه څنګه چې شرک منګه بیان کوم نو د مشرکین اقسام پاینده درس کې بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله اکبر اوس دا سکنو بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب دا قرآن کریم دا فهم دا پارا چند اصول ذکر کرو چه پراتلم کی قرآن کریم کی مومد و معاون ثابت شی پدی اصول کی تعریف القرآن، اسماء القرآن، او حکمت نزول القرآن، اور سر موضوع القرآن دے بیان شروع. منگم خبرہ بیان کرے ہوا چ مخاطبین دا قرآن کریم سوک دی مدا مخاطبین یو قسم موتعین چہاغیتا موحدین ہوئی اور دویم قسم منکرین خلق ہو پہ منکرین ہو کے چلور ڈلے ہوئے مشرقین ہو یہود ہو نسوارا ہو منافقین ہو مشرقین ہو کے شرک کاؤں دو قسم شرک کاؤں شرک فعلیہ اور شرک اعتقادی دو شرک اعتقادی چلور قسم نو شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت تو شرک فعلی رجع دو چیزوں تک دلا تحلیل ما حرم اللہ و تحریم ما احل اللہ اور نظر دا غیر اللہ ددی دا باسن جو ددی ذکر شو بے مشرکین چ دا چلور قسم شرک او شرک اعتقادی نو مشرکین چلور قسم دی یو دی مشرکین بلا عباد صالحین نیکان خلق دا اللہ سے صداران کڑی دی دویم قسم دی مشرکین بل ملائک چ ملائک دا اللہ سے صداران کڑی دی او بل دی مشرکین بل جن چ پیران دا اللہ سے صداران کڑی دی او چلورم قسم مشرکین بل کواکب دی دا چلور قسم مشرکین دا مخکینی شرکون چکول ندات اقسام دا مشرکین ہو مشرکین بلا عباد صالحین عالم الغیب گنل متصرفین گنل دعائے و تکول عبادت و کول دا شندانور تفصیل داد چ مشرکین بلا عباد صالحین اولنے شرک پا عالم کی چ پیدا شوے دے نو دا نیکان خلق کی اللہ سا صداران کڑی دی او شرک چ پا انسانانو کی راغلے دے دا دے دو اصل دی یو اصل تعظیم دا قبور الصالحین دا نیکان خلق و دا قبرون و تعظیم شروع کرے حتی کچھ دا الوحیت درجے تے رسولی دی دویم اصل چھ دے دا حقی شکلوں نے جوڑ کری دی چھ دی شکلوں نے بالی بمنگا تبرک حاصلو او دا غشیر کو چھ پہ انسانانو کی موجود شروع قوم نوح کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت دے کہ دا آدم علیہ السلام اور دا نوح علیہ السلام پر مینس کے لس پیڑی ہوئی اور دا لس وانا پیڑی پر اسلام باندھی ہوئی اور صحیح بخاری کی راضی چبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نوح علیہ السلام اولن رسول اہل ارضو تھا امدر وجدا چ نوح علیہ السلام نمخ کی دبل پیغمبر ذکر نہ دے کرے دکر شرک کارشو پا زمانہ نوح علیہ السلام کی دے نمخ کی نہ ہو تفسیر ابن کثیر پا تفسیر دو سورت جن کی سورت نوح کی لکھ لی لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونسرا. سورة نوح تقریبا درشتم نمبر آیات دے کہ دان ایکان خلقو عروی بن زبیر وی آدم علیہ السلام بیمار شو اور دپ زامنو کی ود سوا یغوس یعوق نصر ود ددی مشرو اور دپلار سے بیڈیر نیکی کولا. صحیح بخاری کی راتا ابن ابی رباح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل لے چہ دغ درگاہ دا نوح علیہ السلام دا عرب ترا نقل شو. اغاثت اللہ فان دا امام ابن قیم پا پینز سو پینز پنزوس کی لکلی دی چہ ود چہ وہ دا پا دومت الجندل کی دا کل قبیلے ہو او سوا چہ وہ دا دا حوزیر قبیلے دا پارا ہو او دا پا ساحل البحر کی دا حوزیر قبیلے الہ ہو او یغوس چہ وہ دا دا مراد او بید بنی غتیب دا پارا داد سبا سرو یمن کی او یعوق چو داد حمدان قبیلے او نصر د ہمیر لآل ذلکلا د پارو او داد نیکان خلق نمونہ دی د قوم نوح. کله چې دی حالات شو نو شیطان د دی قومونو ته حکم وکا چې د دی مجالس کې تیرای او دے با من شکلون را جوڑ کو او دے پر نمون یاد ہوئی ففعلو فلم توبر حتی اذا حلک اولائک دے شکلون را جوڑ کرو نو دے عبادت نکیر تا دے پر دخل حلاک شو بے اورور علم ختمی دا دے عبادت شروش. دا محمد ابن قیس پر اویس رازی چہ دا نیکان خلقو بین آدم و نوح او اتباع دا دی چو دی سے بے اقتدا کولا کل چہ مڑو شو دا دی حاغ مرگر ویلا چہ دی سے بے اقتدا کولا تو منگ دا دی پٹوان جوڑ کلا نزمنگ با پا عبادت کی شوق پیدا کی گی اگر وسانہ زمانہ کم باز خلق وی که زما سره پیر سے پټوی زما سره استاد پټوی زما به مین نور پیدا کی اجازه کرنا هم کله چې موږ دی یادو شکلونه ولا جوړ کړو بهدغه پیړی ختم شولا دیما پیړی رالا ابلیس پاره کوشش وکړو ابلیس او تویلا استاسو مشران کان یعبدون هم د عبادت یې کوو پا دے مانے بے باران گوختا نو پرستنو پیڑو کی دا دے عبادت شروش. دا عبداللہ ابن عباس سے وروے پراجی چود دیتا شیس ہوئے او دیتا بے حبت اللہ ہوئے ہو او دا ود چود دا دے ارونو دا سردار جوڑ کرے ہو ارونے سوا یغو سے اوک نصر ہوئے. شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن قیم اغاثت اللہ فان کی لکلی دی دا ہشام ابن محمد ابن صاحب الکلبی جو مبدل شرک او عبادت دا درگاونو آغداو چہ آدم علیہ السلام کل جو مرش کل چا آدم علیہ السلام منشا نو دشیس علیہ الصلات والسلام چا دا آدم علیہ السلام زیو نو دائی پہاغ غار کی خودا جب کم غار باندے آدم علیہ السلام راکوشو ہو اور داد ہند پزم کا کی راکوشو ہو او در غر چرے افضب و جبل فی الارض پزمک کی یو بہترین غر دے خجی او دا آدم علیہ السلام پزامن کی جسیس علیہ السلام مداغی پا اولاد کی ودو حیشان دا خپلپلار دا ابو صالح دا عبداللہ ابن عباس تا ذکر کری دی چه اولاد دشیس علیہ السلام با در غار تھرات اللہ یو سریو تویل اولاد در قابلنا چه اولاد دشیس ال تورزی و تعظیم و لورکی استاز و تسلم و بوت نشتره نو آغیر دغشان شکل جول که و داغی تعظیم شروع که او سوا او ود و یغوس و یعوق و نصر دا نیکان خلقو دا بدان خلقنو فماتو فی مشہرین یومیش کی ملشو و حزینن ناسو علیہم خلق غمجن شو یو سریپ اولاد دا قابل کیویلا چی زبستاسو دا پارا پتوان جوڑ کم تازیم کوئی اور اغی عبادت کوئی ابن قیم وی دا زمانہ دا یرد ابن محلائل ابن قینان ابن انوش ابن شیسوا پدریم قرن کی تعظیم شروع کو اور پدریم قرن کی ردی عبادت شروع کو اللہ ادریس علیہ السلام راولے گا تکذیب اولو کا فرفاہ مکان علیہ خلق و افسوس شروع کو بے راول اللہ نوح علیہ السلام فدعاہم اللہ وحدہ لا شریک لہو اللہ طرف دے والا دعوت ورکو تقریباً نہنم سوکالا فاخذہم الطوفان وہم ظالمون دے شرکاون اور اللہ عذاب پیرا گئے دعوت و سوا و یغوس و یعوق و نصر دا عرب تا را نقل شوی چنگو کلبی دی کلی دی چا عمر ابن لوحی خوزائی دا یو ترویتی سڑے ہو او دا دد پارا پا جناتو کی یو دوستو خبر اولا ورکو چا آغا علیہ دا نوح علیہ السلام دا پا تحامی کشتر خو پٹ دی اغیر آویستو او دای دا تیحامی دا مکی معظمی او دا مدینی منوری خلق اسرا دا اخکارا کرو دا عمر ابن لوحی خوزائی تابداری چی کروان و عوف ابن عوزرا ابن زیر دی تابداری وکران دی تا ود ورکا چی داود تواخ تحفر استا او دا ود چه او ندائی پا دومت الجندل کی دای ال تا ود رو او عوف بخپل زیل نمی خودا عبدی ودا چکل اولاد بیکی دا وی عبدی ود الکابون نم دو عبداللہ عبدالرحمن عقیب نمی خودا عبدی ود چه دا دا ود بنده ره او دا ود خدمت کاو تردی پوری چی نوح علیہ السلام را گئے تردی پوری چی اسلام را گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یخدیبون او جیلن بعد جیلن او دا دی خدمت بے کاو قبیلتن بعد قبیلتن یو ڈل بطلو بل ڈل براتلو دی خدمت بے کاو کلبی وئی چه ما ود لیدلیو گرامی آوری دن کو دار کسمہ اسلامی کی سٹو دفارہ زمانگ دکان پتا یاد ساتھائی اشاعت تورید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ 20 پول گرون جانگیرہ روڈ سوابی